Değerli kardeşlerim, günümüzde insanlar düğün yapıyorlar. Çocuklar için, kızlar için, oğullar için düğün faaliyetleri yapıyorlar. Bir takım insanlar var ki zaten İslam'dan uzaklaşmışlar. Tamamıyla dünyaya dalmışlar. Batıl içerisinde gömülmüşler. Kendilerince helal haram gözetmeksizin düğünler yapıyorlar. İçkiler içiyorlar. Müstehcen bir şekilde düğünlerdeki davranışları oluyor. İçkiler su gibi akıyor. Tabii bu insanların düğünü zaten o yolda oldukları için normal kabul ediyor. Günaha dalmışlar. Ancak bir de işin öbür boyutu var. Düğün, İslami düğün diye yapılan düğünler var. Tamam mı? Dindar insanların yapmış olduğu düğünler var. Peki bu düğünler gerçekten İslam'a uygun mu? Buna bakalım şimdi, değil mi? Gerçekten İslam'a uygun mu? Yani Resulullah gelse, bizim düğünümüze katılmış olsa, olmaz ya, yani öyle farz edelim. Bizim yapmış olduğumuz düğünden razı olur mu, olmaz mı? Yani Hazreti Ömer'i söylemiyorum, Hazreti Ömer daha sert davranan biri olduğu için, yani Peygamberimiz ne yapardı? Bu düğünlerden razı olmazdı. Neden? Şimdi insanlara bir alternatif koymamız gerekiyor arkadaşlar. Sadece eleştirmek değil, ben doğrusunu anlatmak istiyorum ilk önce. Bugünkü düğünlerin, dindarların da yaptığı birçok düğünün İslam'la pek ilgisi yok. Birincisi, mahremiyet ölçülerine uyulmuyor. Kadın erkek bir arada düğün yapmak caiz değildir. Öncelikle kına gecesi dediğimiz bir uygulama var. Bunu insanlar ne yaparlar? Kadınlar ayrı bir kapalı bir mekan bulurlar, ayarlanır ve adeta erkek sinek girmeyecek kadar tecrid edilir ve başlarına bir nöbetçi dikilir. Tamamıyla bayanlardan oluşacak şekilde kendi aralarında eğlenirler, düğün yaparlar. Bir kadın tef çalabilir, caizdir. Kadınlar kendi aralarında bunu eğlenebilirler. Erkekler de evde olsun ya da bir salonda olsun bir araya toplanabilirler. Evlilikle alakalı sohbetler düzenlenebilir. Evlilikle alakalı güzel faaliyetler, oyunlar, tiyatrolar, piyesler yapılabilir. İnsanları eğlendirici şeyler yapılabilir. Daha sonra zaten nikah memuru gelmesine gerek yok. Şu anda belediyelerde bu nikah yerinde yapılıyor. İslam'ın istediği ölçülere göre nikah kıyılır. Şahitler, mehir belirlenir. Nikah kıyılır. Bunlar ayrı bir işin başka bir boyutu. Yani eğlence olarak ben olayın şeyini anlatmaya çalışıyorum, detayını. Ve insanlar en son gelin almak için geldiklerinde gelin kızı evden alırlar, götürürler. Yani ne mahremiyet ölçülerine göre bir sıkıntı ortaya çıkar, değil mi? Ne de İslam'a uymayan bir durum ortaya çıkar. Yemekler yenilir, tatlılar ikram edilir. Yani düğün yemeği de sünnettir yani. Daha sonra da en son gün gelir oğlan tarafı, kızı alır götürür. Oysa bugün İslami düğün diye kına gecesi düzenleniyor. Kadınlar bir yerde eğleniyorlar. Caiz olmayan şarkılar, caiz olmayan türküler eşliğinde düğün yapıyorlar. Kadınlar kendi aralarında eğlenebilir ama onların da haram olan çalgı aletleriyle, haram olan şeylerle düğün yapmaları uygun değil. Haram sözler içeren müziklerle şey yapıyorlar. Haram sözler içeren, Allah'a şirk koşan sözler içeren müziklerle. Yani caiz olan şeylerle eğlenmeleri gerekir. Böyle eğleniyorlar. Bir bakıyorsun içeriye fotoğrafçı erkek giriyor. Akıl bali olmuş erkek çocukları giriyor. Erkekler girip çıkıyor. Damat giriyor mesela. Gelinle bütün kadınlar bir arada ama gelinle işte poz vermek için bir ara damat girip çıkıyor içeriye. Bunlar caiz değil. Kesinlikle erkek kadınların olduğu yere, damat da dahil hiçbir kimsenin girmemesi gerekir. Daha sonra bir salon tutuluyor. Semazenler bulunuyor. İşin süsü olacak yani, İslami süsü. Semazenler çağrılıyor. İlahiciler çağrılıyor. Çalgı aletleri eşliğinde ilahiler söyleniyor. Tabi bu sadece sözleri farklı. İçinde piyanosu var, bas gitarı var, sazı var, baterisi var, bilmem neyi var, her şey var. İşin İslami olma tarafıyla İslam dışı olma tarafı arasında sadece söz farkı var. İşte hakkı batılla karıştırmak budur. Semazenlerin yapmış olduğu sema zaten İslam dışı bir şeydir. Bu ayrı bir konu. Bununla ilgili belgeselimiz var, biliyorsunuz. Biz bunları belgeselimizde işlemiştik. Bu İslam'la alakası olmayan, İslam'a sonradan bulaştırılmış bir bidattir. Bir batılı, başka bir batılı, batıl ile süslüyorlar. Ve bunun adına İslami düğün diyorlar, değil mi? İslami düğün. Çalgı aletleri haram demiştik biraz önce. Semazenler zaten İslam dışı, bidattir. Yani bunun İslam'la alakası yok. Kadın erkek bir arada bulunmak ve uygun olmayan kıyafetlerle bir arada bulunmak. Üstelik yani bazı insanlar var, tamam kapalı oluyor ama bazı insanlar da var, açık saçık giyiniyorlar. Ve bu da İslam'a uygun bir durum olmuyor. Allah'ın ve Resulünün razı olacağı bir durum olmuyor. O halde bunlar İslami düğün değil, işin İslami olduğu zannedilen batıl ile süslenmiş hali. Yani psikolojikman rahatlama, işte ben içki içitmedim, oyun da oynatmadım. Ama bazen de şöyle oluyor, bazen işin ayarı kaçırılıyor, ilahi söyleyen kardeşten araya birkaç türkü attığı da oluyor. Araya birkaç türkü attığı da oluyor. Bunlara ben denk geldim yani, rastladım. Şimdi insanlarımız bu düğünleri yaparken Müslümanlar da tepki göstermiyor. Böyle müstehcen, yani İslam dışı düğünlere Müslümanların gitmemesi lazım. O salonlara girmemesi lazım. İştirak etmemesi lazım. İnsanlar işte akrabam küser, amcam darılır, yeğenim küser şeklinde çekincelerle düğüne icabet ediyorlar. Ancak Rabbimizin gücenmesi, Resulullah'ın gücenmesi, o daha önemli değil mi? Onların razı olmayacağı işlerden yüz çevirmek daha önemli değil mi? Yani buna İslami bir düğün demek de caiz olmaz. Diğer düğünlere de hiç iştirak etmemek lazım. Yani içkinin olduğu, kadınların, erkeklerin bir arada oyun oynadıkları, müstehcen görüntülerin olduğu düğünlere de kim olursa olsun iştirak etmemek lazım. Kardeşim bak, ben Rabbim bundan razı olmaz. Resulullah bundan razı olmaz. Ben böyle düğünlere iştirak edemem. Yani kusura bakma, böyle bir düğün yapacaksan ben gelemem. Ya da gittiniz, habersiz bir şekilde gittiniz böyle bir düğüne. Bir baktınız ki böyle bir düğün var ortada. Hemen girmeden kapıdan adama dersiniz ki hayırlı olsun, gitmem gerekiyor dersiniz ve iştirak etmezsiniz. Yani böyle bir düğüne girip oturmak caiz değildir, uygun değildir. Bu İslam'ın ölçüsüdür kardeşim. İslam hayatın her alanında bize emrediyor demiştik ya, her alanında bizim hayatımızı şekillendiriyor İslam. Yani bir yerde şekillendiriyor da bir yerde bırakmıyor. Düğünümüzü de, örfümüzü de, adetimizi de, her şeyimizi şekillendirir. İslam'a uymayan hiçbir örf ve adet asla kabul edilmez. Diyor ki adam, bir düğüne gittim. İlk defa gidiyorum. Yani adamın yapısını bilmiyordum. Bir baktım masalar kuruldu. Sandalyeler dizildi. Rakı şişeleri masaların üstüne dizilmeye başlandı. Sigaralar, küçük yaştaki çocuklara sigaralar ikram ediliyor. Dedim ki bu nedir? Ya dedi, bu bizim adetimizdir dedi. Bir Müslümanın adetini, yani haramlar teşkil edebilir mi? Allah haram kılacak, yasaklayacak, içkiyi kullanacaksın. Çalgı aletleri yasaklanacak, haram kılınacak, onları kullanacaksın. Yani ne kadar İslam'a uymayan işler var, bunları yapacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki bunlar bizim örf ve adetimizdir. Böyle örf adet olmaz. Örf ve adetler İslam'a uygunsa, İslam açısından hiçbir sakıncası yoksa kabul edilir. Değilse kesinlikle ne hiçbir örf ve adet, İslam dışı hiçbir örf ve adet kabul edilmez, ona göre amel edilmez. O halde Müslümanlar düğünlerini de İslam'a uygun bir şekilde yapmalı, alternatif bir düğün ortaya koymalı. Ne yaparsın? Yine ilahi söylensin. Çalgı aletleri olmasın. Bir grup genç oturur bir köşede ilahi söyler. Daha sonra çıkar güzel enstantanelerin olduğu böyle piyesler yapılır. Bir hoca efendi çıkar İslam'da evliliğin önemi hakkında konuşmalar yapar. Nasıl bir evlilik olması, evlilik hayatının nasıl olması gerektiği hakkında gençlere nasihat eder. Ondan sonra da eğlenirler. Düğün yemeği yenir düğün için. Bu şekilde bir düğün tamamlanır. Kadınlar da kendi aralarında eğlenmiş olurlar. Kimsenin görmediği yerde. Yani düğünü de tabii cenaze evi gibi yapmak da doğru değil. Peygamberimiz bunu yasaklıyor. Yani düğün evini şenlendirmek lazım, neşelenmek lazım. Çeşitli oyunlar oynanması lazım. Bu da doğru değil. Yani cenaze evi. Ben bir düğüne daha gitmiştim yine böyle. Gittim yani adam evi düğün evi miydi yoksa cenaze evi miydi ben ayırt edemedim yani. Hiçbir şey yoktu ortada. Düğünü çağrıştıracak bir şey yoktu. Yani kendimize gereksiz korkular üretmeyelim. Ama Allah'ın ve Resulünün razı olmayacağı işlerden de uzak duralım. Caiz olmayan şekillerde düğün yapmayalım. Yani bunun adını da İslami düğün diye kimse koymasın. İçerisinde bir sürü, yani bugünkü İslami düğün denen faaliyetlerde bir sürü caiz olmayan şeyler var. Şimdi bir de bazı insanlar var ki önemli mevkilerde görev yapıyorlar. Protokolde bulunması gereken çevreleri var. Peki bunların düğünü nasıl olacak? Yani onlara da bir alternatif sunalım. Yani ne yapması gerekiyor? Salonlarımızı şu şekilde de ayarlattırabiliriz. Salonun ortasından iki parça olacak şekilde bir perde gerilir. Kadınlar bir tarafta oturur, erkekler bir tarafta oturur. Protokolden adam belediye başkanıdır, ne bileyim validir ya da yetkili bir yerde görevlidir, bir yerde yetkilidir. Onlar içinde bir protokol oluşturulur. Ve yine bir köşede insanlar ilahi söylerler, bir köşede sohbetler yapılır. Düğünün önemini anlatan. Çeşitli eğlenceler düzenlenir, oyunlar oynanır. Bu şekilde düğün olabilir ama ne yaparsın? Araya bir perde olacak şekilde, ayırt edecek şekilde bir ortam hazırlarsın. Böyle insanlar da bu problemi bu şekilde çözebilirler. Yani onlar için de böyle bir düğün uygun olmuş olur. Çünkü bazı insanlar var ki yani evde ağırlanmak biraz sıkıntı doğurabilir. Yani salon ortamında yeri geliyor yemekli düğün oluyor. Salonlar evler almaz. Salonda vermek icap edebilir. O durumda perdeyle ayırırsın. Ayrı ayrı yemeklerini yemiş olurlar. Düğün yemeğini yemiş olurlar. Yani bu şekilde bir düğünde uygulanmış olur. Onların da sorunu giderilmiş olur inşallah. Rabbim toplumumuzu Allah'ın ve Resulünün istediği ölçüler doğrultusunda hareket eden toplum eylesin. Bizi ıslah etsin. Kötü davranışlarımızı terk etmeyi nasip eylesin. Hep İslam'ın güzelliklerini hayatımızın her alanında bizlere uygulamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.